Thank you. غنی گشتی رهیدی از کم و بیش، چو پختی در هوا از این خامان بیهوده میان بیجیان Thank you. چنین باشد با روح غریب باشد در ساعت جان دادن او را طبیب